الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب انبیاء علیہ الصلات والسلام سرا قومونو حسد کو سودی په نراتو چلا دی باندې ولی خپل مهربانی وکړه ادمره لوی مرتبه ول ورکړي دمرا لوی عزت و تحاصل شو او قومونو ویلو چی پا منگا کی امداز اشراب خلق شتا داس معزز معروف او مشهور اشخاص چی اغید دی مرتبه لایقو چی اللہ والا نبوت ورکڑوے الله په آسمانی وحی نازل کړی وي دا پیغمبر خود دې لایق نه و زکه د دنیایي حیثیت نشتا مال نشتا دولت نشتا نور سو د خلقو رش او هجوم نشتا دید دی لایق نو دا ډیر یو پخوانی مرض دی په دې عالم کې چې الله سره د نزدېکت لپاره معیار آیاو شي اذا قومونو د امتونو په خیال کې بل سره غلیو الله رب العزت چې او بنده ځان ته نږدې کوي هغه باندې خپل خصوصي رحم کوي دا غي معیار مال دولت نه دی دنیا نه ده د دنیا جاه او جلال او شان او شوکت نه دی بلکه خپل انساني قابلیت خپل انساني اخلاق چلا رب العزت یو بنده نه معلوم کی هغه سره د دنیا هیڅ حیثیت نه ای داغه په دنیا کې نوم نه ای شهرت نه ای هیڅ دی نه ای وکاله چې دا خپل ذاتی اخلاق ډیر عمدای هغه په خپل ډیر اکرام او اعزاز وال انساني عقلمن دانشمن مدغه الله رب العزت ځان ته نږدې کوي هغه انبیاء کرام او دا قومونو دا امتونو نظریه دعوه چنا دا مرتبه او دا دنیا دا عزت پارا سبب ادغا دنیا مال دولت تے و کسرت تے چدا ورسر دیر نو آغا انسان دا مشرع لائق دے د صدارت او د وزارت لایق دی. دا دو جدا جدا نظریه دی. دا چې کله نیو شوی عالم په صحیح طریقه برقرار نه وي، بلکې ډېر لوی انتشار او هنګامي د انبیاءو سره د خلکو د دیو جن حسد او بنیتی و چې دې لایق نه ګڼل د دې مرتبه چې الله ول ورکړي و دې آیت مقدسه کې یو طرف ته الله د قومونو مزاج ذکر کوي چې سو دین راته د بل په عزت ډېر خپاو چې مونږ ته ولې حاصل نشي، او دویم تسلی د پیغمبر ته چې دا تا سره حسد کوي بنیتی کوي تا د دې قابل نه ګڼي تا باندې دا روز او دا مرتبه سود نه ده، دا ستا ذاتی دشمنی نه ده. الله وی دا زما سره دشمنی ده، تا باندې ما وحی کړی ده، قرآن نازل کړی ده، دی په دې خپه دي، دی زما په دې فیصله باندې خپه دي، زما په دې حکم باندې خپه دي. نو دې غوتا سره بنیتی نه ده، ما سره بنیتی ده. ته کما او تپاول کې د قران تعریف ذکر کو چې ول قران ز ذکر، قران د نصیحت کتاب دی، او بلوم فی شک من ذکری دی وینا دا نصیحت کتاب نه دی. خدا یو قسم پټه تسلی ده چې پیغمبر لور کوي چې ګورې دي دښمنی او بنیتی زما سره ده، زما د کتاب سره ده، او تا سره په دی وجه پیدا شوی. الله مونږ ته داغیغه قول نقل کوي، اونزل علیه الذکر من بیننا، آیا نازل کلیشو پدی پیغمبر باندی قرآن زمونگا پمینز کی مونگا موجودیو معزز خلقیو معتبر خلقیو دنیا کی مشهوریو پمونگ باندی نازل نکلیشو او په زبان دی نازل کړی شو. دا به سورې زخرف کې راشي په بل انداز کې، وقالو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. کارې ویلو چولی نازل نکلیشو دا قرآن پداسی او معلوم او معروف سلی باندی پدی دو خارونو کی چمکا او طائف دی. براو ایک دیر نامور خلق شتا پا اغی نازل نشو، اغی دغا سپات دیشو سر دلوی مرتبینا دلوی هستینا او په زبان دی نازل شو دی لایق نه دی. الله داغی قول نقل کو، داغی حسدی ذکر کو، اور پسی جواب کوي چې خبره دی حد تورسی کنا داغی نبنیتی او حسد او بغض شروع شي. دا غی جواب بیا په دلیل سره نه پکار، دا غی جواب بیا الله رب العزت ته طرف نه سپیړې گزار. رزقه خبره سختی، بلهم فی شک من ذکری، تو پریشانی مکا بلکی دی پشک کی دی زماد قرآن نا ماواتا دا قرآن نم واغستو چی والقرآن زد ذکر ادی پشک کی دی چنا دا قرآن ذکر نده دا قرآن نصیت نده دا قرآن دا ہدایت کتاب نده دی سر اسلام کی گی دا دیر پخانے تیرا دخوا پا قرآن بانده چی دی سر اسلام کی گی او چاچی هر زمانه که ده زن نسو جوڑ کلیو سمزامین و سقوانین و سزوابط ویتا دیر خو کامیاب دی او ده اللہ کتاب ته نسبت کلیو داسه چی دی سر اسلام نکی گی دی سر اخو نور پا دنیا کی شرع و پساد پیدا کی او ده اعتراض که وصو کئی نو د دې زور سوار له سو کال مخ کې زی هغه یې اعتراض وکړ چې هغه وخت کې مسلمان نه شوی قرآن باندې زګی جنگونه پکې وشو خلق پکې مړ شو کورونا پکې روان شو قرآن یې پکې جدا جدا شوې دښمنه یې پکې جوړې شوې دې ته وې اسلاموي دا اعتراض وسوم دی په قوم الله په کتاب باندې چې دې سره جو اسلام ناراض دې سره هدایت ناراض دې سره نور شور او ځواک پیدا کی هغه غدي پیدا کی ګوره ښا کوفیان دي خپل شور او ځواک پیدا کی او بیا اعتراض کوي بلکه دی پشک کی دی زماد کتاب نا زماد قرآن نا او دا دی شک علاج بل سنده بل لما یزوخو عذاب بلکه خبر دادا چه تروس پوری دی عذاب او نساک اڈو خبر نشکا نخوا سر سر او خوڑا دیر خجون دی تیر که دنیا کی دیر دا آزاده او دا فراخه جون دی تیر که او دا عذاب پا کیس نشتن و زکا دی داسی شو دی حد تا رسیده چی پا اللہ هم اعتراض کئی پیغمبرانو سرم حسد او بنیتی ساتی تا دی اصل علاج لما یذوقو عذاب اللہ وی چی عذاب راشی بیا با نشکی تا دی خلقو انو به زل کلوئی او حسدی ارسبو ل ختم کی دا یوم مقام او زجرو انکار در رسالت باندې چې رسول په حق کې د دې دا نظریه ده چې دا یو ناقابل انسان دی دې د دې مرتبې لایق نو اسی وی محقق او محقق ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوهاب الله وی دی چې دمرا لوی کوي دمرا تکبر کوي د دې سره شسته ولی خام خاچی سوگزان تلویوی نو سو سرعی کنا نو دی سر صدی اخر داغی پوجبان دی دمر تکبر کیو غرور کیو پیغمبران تسپک گوری دا اللہ کتاب تسپک گوری آیا دا دی سر خزانی دی در احمد در افستان اغرب العزیز الوهاب چه زور ورزاد تین خوبیام دیر بخشش کون کده دیر سخا کون کده بخل پکی نشتا ارچات اخپل رزقا او خپل رحمت فراخ کړی دی وهاب دی خزانی اشته دی ولیکن بے حد او بے انتہا صرف کئی په خلق باندې مطلب دا او چې ګوره خزانو نمرات څه دي چې الله یما سره د هر شی خزانه شته سوره حجر کې ویلو و ایم من شین الا عندنا خزائنه نشته داسې او شی چې الله یې موږ سره داوی خزانی نشته خزانو نمرات دا نید دنیا پا ذهن کی چکم رازی سشیبے ڈکڑی ہو گئے بے بنکڑی ہو طالبے ہو توالی ندا با خزانی تکہ دا قارون ندا خزانی نا مطلب بے حد او بے انتہا شے چی حد او انتہا نی ناگی تا خزانہ ہوئی نو خزادر رحمت صدا د نبوت او د رسالت الله وي دي چې دومره لوی کوي نو معلومیږي چې دې سره اختیارات شته دي اختیارات تاسو د خزانو د رحمت د رب ستا چې هغه نبوت ته او رسالت ته او هغه واحدا څومره برکات چې نازلېږي د اسمان نه دا د الله خزانی دی نو جدی سره اختیارات شته نو بندي کی کنه بیا به نبوت ناراضي بیا به وحی ناراضي چې دی پیغمبر په دې عزت باندې خپه دي نو خامخا دي سره به اختیارات وی نو اجازه ته وته چې هغه دروازه دی بند کی هغه لار دی بند کی با کمالار باندی جبریل امین راضی بس بیا بیس نہیں تا دی آرمان با پورشی بیا سورہ بنی اسرائیل کے امیلیو پاخر کے قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربکا قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربي اذا لامسكتم خشية الانفاق الله شکر باسه خلق چا خزانه د دې په اختیار کې ندی بیا وړو چا په دنیا کې سلی دلینو نو به څه پړلیو نو به څه سکلیو کدی سره اختیارات وې کنه داغه خزانو چې هغه ختمي کی نه خلاصي کی نه خو بیا هم الله وی دی و تعالی والي چې نه نه نه نه ول انسان خډیر بخیل لے انسان خډیر کوتا ذهن دی دغه خدای په خزانو باندې هم یقین نشته خلاصي بشوي خشیت الانفاق در ذهن ذکر دا ټول اشارات دیتا چې کدی په لاس کې سوینو اچیا وسو شینو مونته زکویلیو سورې نساء کې ام لهم نصیب من الملک فَيْزَلْ لَا يُوْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا دیلا سبرا خشتے پا دی حکومت کے سوزارت مزارت و تمیلو شوئے دی سی اختیارات و لشتے توبہ اللہ والا نور کی کنا کہ اللہ تا پتا دا چکہ دیلا میں اختیار وار کرو نو دا خلقو لباس به بدل شي ورچی یو کمیس به د سو ټکلو نه جوړیږي شرا شنا د بیپلا جانډوت نه جوړ شي په خدا سره غلیو کنه ښا الله وی دقه د خلق حال له کدی ته پدی د الله پدی بادشاہه کې صحیح سم له شو سه اختیارات حاصل شو فیض الله یوتون الناس نقیر الله گواذ چې دومره شی به نو ور کړې خلق له تک جوړه اډو کې هډه قیمتي ده باغ اډو کې کې شاته یو معمولی قطه او داغ غونت دي هغه ته نقیر وي دومره شی به چلنو اکی نایده ده نشنا بس نشتا نشتا قضانه خوشی ده ایس نشتا دا بایدی آوازونو بیانو خان ام یحسدون الناس علاماتاهم اللہ من فضلیهم نو حسد کئی پیغمبر سرا و صحابہ سرا مسلمانان سرا پس باندی پاغ مرتبہ و عزت باندی چه اللہ و لورکنے دخپل فضلنا په دې و سره حسد کوي د خدای په ورکړو باندې بنیت کوي خلکو سره لکه دا خو خدای یو باندې ورکی که دنیا ولا ورکړه که آخرت ولا ورکړه ارسې چې ولا ورکړه که د بدن برکت ولا ورکړه صحت یې ولا ورکړه مال دولت یې ولا ورکړه نو ته په ولي خپه یې ته شکر وباسا چې زمونږ به په چاته ضرورت راشي دا سه خلق خیپ دنیا کې پکاریږي نو ته په الحمدلله وایا کله کله وز زوا سره کینا تسلی ورکوا چیرې موږ هو تاسو ته دعا کوو چله استاوس دار روز همیشه قائم دائم ساتي اخذ الذین نور دیر درکی زګه چې زمونږ کار به روان و ته خدا سے کوا خلق سر نو بنیتی و سر سکے زگا غستے تی نشین نو اسے وچ پوچا پا مفتو کی ذان گنانگا رہے کنا از امرا ناکار شید نو آیا دی سرا خزانی دی در احمد در افستان چی نبوت تے و رسالت تے اغزات العزیز الوحاب چه زور آور دیسو که تینا آغسته نشیم و پخپل خوخبان دی ورکی نبوت ورکی رسالت ورکی دغسی مرتبه پا مرتبه باندی دا دنیا عزت ورکی دکا مومنان لید ایمان عزت ورکرده دا قرآن عزت یه ولی ورکرده سمرلوی عزت حاصل لی مسلمان تخا تا خواله دی پویشی چه اغا بیدین خلقوی نیخا توبه توبه چه داغی اغا کاروی نی داغی اغا اخلاقوی نی داغی اغا لباس و ناس تولاروی نی دی علا پویشی چه رمو مسلمان اندخو اللہ دیر لوی زتور کرد شکر دی جمونگی دی جون نسات لی چا پور جامع نشتا کمری ڈکی پرتی خلق راضی ازان لپکی سوک داسی دی چی دا موراو پلارا و دا زامنو دا لونو پتن لگی یا خدای شکر دی چی مونگای دی بیزت نسات لی مسلمان دغا زید اخپل اسلام نا خبر شی چې زمونږ جون خوړې دې عزت ته موږ خپل مور او پلار پیژنو خپل اولاد پیژنو خپل کور پیژنو دا څه دي دا مخلوق تباہ او برباد دي ها ام لهم ملک السماوات والارض آیا د دې لپاره حکومت ته د اسمانو د زمکو او ما بینهما او سوچ په مین د دې دواړو کې دي فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ اُدْخِجِ اسْمَانُنُ تَا پَخْپَلُ اُخْپَلُ لَارُو ملائک خیجی نور خیجی دیدی امو خیجی کنا چه پا دی بانده خپا دی کنا چه اللہ دی پیغمبر تولی دا مرتبا ورکڑا بس اُدْخِجِ وَا دروازی دی بن کی غلاری دی بن کی او اعلان دیو کی چې نور وحی بنا رازیم جبریل امین تا دیوی چی خبردار بیارانشی کنی خیر با دی نئی اولی دیر لوی خلق دیکن خواه قرآن ور پور استحضا کئی خواه اگی دل تزان لپوزا نشی پاکولے او قرآن کریم وی اللہ رب العزت وی چم لهم ملک السماوات والارض دا اسمانونو بادشاہی دا دی دا دزمکو بادشاہی دا دی دا او دامین کی چسے انقلابات راضی شپاو رز راضی نوروس پوک میں راضی نو دا اختیارات دا دی دی فلیلتقو فی الاسباب نو لاردشی چکر دیو لگئی او کنا نگرانی با پکاری کنا چې د دې څنګه خوایو اکار دیو کی کنه چې دا موجوده نظام د کائناتو د دې په خواه باندې نه دی ردی دی هغه کارو کې چې دې په خواه باندې وي فلیرتقو فی الاسباب اسباب نه مراد یا دروازې د اسمان دی اسباب نه مراد اگر سیڑے دی چسوک پی بر اخیجی بولی انتظامات کی کنا چو خان ساتی وی دروازی دنگ ساتا چو دی اسمانونو کے حکومت تی خسیڑے ہو سرائی کنا اور اسیب ور سرائی کنا اسباب رسوتا ہموی خان پو میں پورے خطلی دی ہو اب علا بنشت لینو فلیرتقو فی الاسباب ارتقا دیتا ویلی شکنا دی خودی قائل لی دی ارتقا کنا دا روشن خیال ارتقا ستا ہوئی دا بی دینا و دا نوی نوی نمونا چی و تا وستیشی سیکل رو دانے دا دی دی دا نظریه دا چی انسان پا خوابل سشیو شادو آن لوی لکی وار پوری رو ری ترقی کولا کولا کولا انہیں انسان تے نہ جوڑ شو دی تا دی ارتقا ہوئی کنا قرآن کریم ہوئی نا خلقکم من ترابن استاسو پلار آدم علیہ السلام دا خور نما جوڑ کو دغا سے انہور پوری لکے وانخ کرو سم انسان لکو دا تا چاویلو چی انسان ارتقا اکڑا زند سرنت لول ترقی اکلنو انسان تے نجوڑ شو فلیرتقو فی الاسباب دا زواجیرو دا قرآن او استحضاو پا دی پوری چی پیغمبرانو سر حسد کوئے و بنیتی کوئے باغیبان دیوم اغمر تبسود ندا چی اللہ و لورکڑی دا دا غیخو سا اختیار نشتا خبر خونے چی اغین اللہ دنیا کے کم کار واغست او غید اللہ رب العزت پتی محنت او خدمت کی او د دین پتی دعوت کی سس پیران نور خونے خبر د دین کن او پا دعوی ایچی لوی مرتبہ دا او دے لائق ندے جندم ما اللہوی او لخکر دے لخکر مېر اورې د تحقیر د پاره حقارت د پاره صلاحکار مخکر نه دی الله وي اسی ځان ته نومې خېده چې مونږه ډېر مضبوط خلق یو همون د خپل ځان ته پوس کولې شو الله وي جون دم تنوینم د پاره تقلیل دی یو وړو کې خلق دی یو موټي معمولی خلق دی هنالک محزومن فدغزے کے بعد یوم تباشی من الاحزاب سنگا چی نور تباشی وی دیم اللہ ای بس دیبا پاکی نمبر راشدہ ہو نمبر کار دیکھا نا هنالک فدغزے کے اس اللہ تعلم دے چکم دیتا اشارہ کری دا هنالک اسو کوئی بدر تا اشارہ دا او سو کوئی فتح مکہ ټول پکې راتلی شي دا ټول هو نالیکا دے کبدر دیم د مکی معظمی ایریا دا کفتح مکہ دا نوم دا غزے دے دا غزو مکہ دا او نالیکا دیتا دا قرآن واقعات دا غیب ہوئی لیشی چه اللہ مخ کے بیان کرن واقع سوشو کنا چه سنگے ویلو واقع سوشو هنالکا سوک پا بدر کے حلاک شو شکست و خورا زلیل شو رسوان شو چه زانتا بیسوی کنا اسوک دفت ہے مکہ پورت باندی اترل شو قیدیان کلی شو دیر پلوی زلت کرا دا لارو زامن یو بلتا ویکاتو سرو نویکتا کلیو سیکولی نشو داغا قریشو داغا خلق و سنادید چکل اوی پیغمبر پا بیت اللہ کی راخ کو مرے تبویل سادر چاو کل اوی دا پاس پی دوخ لرے وا چاو دادا کارو نیکو اللہ کار حقیقی خوب داما محلت پکی کنا محلت ورکی کنا نور چسنگے ویلی نواق قصوش کنا ارہ زمانہ کی دی مثالی خو دیتا سوچ و فکر پکاری خوا زمان پا دی صدر باندی کم وقت راغلیو پجاس کیسڑے تنگی چکلے با کزی گے کلے با کزی گے کلے ادے نپرے خود کزی دو تخا چید پڑا باندے بس اب یہ اکبر باچہ پا قلعہ کی بند کو نیو کٹ پکوی رات کا نا دچا دا خیال کے رات لچی دسر دل و دار وز ملوشی چار سبا دا دپک لاس کی او هغه چا چې وسره دا گیم کړو نو هغه با لکه د پښو دا د الله شان دي ته فکر پکار ده ټیک ده وخت پکې تیر شي مهلت ورکي الله خو انقلاب راشي دا الله خو یې چر څه زما په لاس کې بل څوک څه نشي کولای زه عزت ورکوم زه ذلت ورکوم دا زما کار ده دا چې په خمل کې وخت تیر کنو الله ول زکه نتیجه صحیح کړه الله یو له کار ګوټه ده په دا ده کې محزومن شکس بوخری من الاحزاب فشان دا مخ کې قومونو هغه قومونه تحزبوا على الانبياء چې انبیاء ته ډلې جوړې کړې وې پرې جنبي و دیم دا سے اکڑا نخوا حلاک باشی او سی اخی چی دا سوکو احزاب کذبت قبلهم قوم نوح تکذیب کلیو مخکد دینا قوم دنوح علیہ السلام وعادن وعادیانو وفرعونو ذو الاوتاد اوغا فرعون چی میخونو والو دکیل کارخانہ بیوانو ذل اوتاد سمعنا یو معنا دا چې سزا به اور کولا دی ظالم نمی خو نه به پټکوال دا سزا یې اور کړی وا حضرت آسیہ دا ولې بیبی و هو مسلمان شي و نو دا سزا یې ولول می خو نه پټکوال دویم ذل اوتاد وتد اغتوی چې نو حکومت په مضبوطی نو لخکری حکومت غری په فوج مضبوطیږي ښا صحیح معنا کې ولخکر باندې مضبوطیږي د لخکر ډیر یو کنه ذل اوتاد او درې معنا خاوند بنگلو ډیر لوی باندې کړو په مصر کې ښا ډیر لوی تعمیرات یې کړیو او کار سی کړیو حالای محزومن سره وخوړو د دې انجام دغه یې ښا وسمود او سمودیان قام د صالح علی السلام سمودیان هم صالح علی السلام ته دا پیغور ورکړیو چې اولقیا علی الذکر من بیننا پدبان دی نازل شو ذکر پدبان دی کتاب وحی نازل شو بل هو کذاب اشر دا ډیر دروغ جان دی ډیر متکبر دی اسنه دی هلاک شوی ښا او بس چې پړې سو نو هغه ټول ویلی وته کنه او قوم د لوط علی السلام واصحاب الایکا او هغه بڼوال خلق چې په ځنګل کې آبادو شعیب علی السلام والا یو تر اولی کې اولئک الاحزاب دغه قومونه او دلی پخوانه د پیغمبرانو دشمنان پاتې نشو کنه انبیاء الله په عزت سره بچ کړو اخلاص یې یو یو تنبو سره بچ تسل شلتنا او دې قومونو باندې عذابونه رااله تباہ و برباد شو دنیا داسې رسوا او آخرت غسکه اولئک الاحزاب عام وجه ذکر کوي چې دې قومونو هلاکت تسپو جوان دیو ان کلن الا کذب الرسل نو دا قومنا مگر تروغ جنی اکلو پیغمبران یو تے رشتی نے نو ویلے یو سرے مرگرتیانو اکلی یو باندیم ایمان نو راولے بلکی دے ویلیو چا دروغ جنی دے الزام پیڑیر او دا سبب دا حلاکت تے بس چمبیاو تے دروغ جنو بی خواد ان کلن الا کذب الرسل نو دا ټول قومونه مگر تکذیب وکړ پیغمبرانو په حق عقاب نو ثابت شو پاری باندې زما عذاب په هر رنگ کې کو چا باندې چغوال شو نو زلونه وشلید هله مخه پرې واته بس بیا ورو پتہ ونه لګی دا الله تعالی علم دی چې څه شو څه نشو څو خونه چې کټه ولا راولې جنازې پکړې بس زنده سره خواړه تباہ و برباد شو مردار خلقو چا باندې طوفانونه رالو چا باندې زلزلې رالې چا باندې کانی ورې د اسمان نه یو عذاب نو مختلف عذابونو عذاب دی ولی ساده سوره سواد کې دا مختلف مزامینو ښا د تمقاصد عالیه وي ته قران نه انکار کول الله د وحدانیت نه انکار کول د رسالت او د نبوت د نبی نه انکار کول او د قیامت دا سلور مقاصد د دې په انکار باندې قومونه هلاک شي او تباہ شي په یو یو باندې ښا نجی بیا داسې امتی چې ټول نمن ټول پر ټوکې او استهزاء کوي او بس الله دا رحم کړي چې دنیایي عذاب نه ساتلی دي طوفاني عذاب نه ساتلی دي د مخکې امتونو په شان ته عذاب ناراضي پیغمبر سوال کړو د الله نه چې زما امت هغه استیصالی عذاب سره مهلاکه او الله قبول کړي او د دې غټوله خمیازه آخرت ته پاتې ده انت به الله سزا ورکړي د دې یو یو عمل یو یو خبري تپوس به نه کوي اخر ده